Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 4 marca, minęła 7. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Według najnowszego raportu Amerykanów, ukraińskie wojska mogą szykować się do kontrolowanego wycofania z Bachmutu. Komisja rewizyjna Rady Warszawy zbada aferę śmieciową w stolicy. Decyzja zapadła na nadzwyczajnej sesji. Brązowy medal Mistrzostw Świata w lotach na dużej skoczni w Planicy dla Dawida Kubackiego. Więcej o tym w sporcie. Siły ukraińskie prawdopodobnie przygotowują się do kontrolowanego wycofania z Bachmutu, podaje amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Wokół tego miasta w obwodzie donieckim toczą się teraz najcięższe walki. Według nowego raportu Instytutu Ukraińcy wysadzili 2 najważniejsze mosty w okolicy. Prewencyjne zniszczenie przepraw prawdopodobnie wskazuje, że siły ukraińskie mogą próbować utrudnić ruchy Rosjan we wschodnim Bachmucie i ograniczyć im możliwości wyjścia z miasta na zachód, czytamy w raporcie. Rosyjskie oddziały próbują zająć Bachmut od sierpnia ubiegłego roku. Biały Dom ogłosił kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 400 milionów dolarów. Obejmuje duże ilości amunicji, a także mosty czołgowe. Podczas briefingu w Białym Domu Karine Jean-Pierre poinformowała, że sprzęt zawarty w 33. pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy będzie pochodzić z obecnych zasobów Pentagonu. Rzeczniczka prezydenta USA podkreśliła, że ponad 50 państw udziela pomocy wojskowej dla Kijowa. Ta pomoc umożliwia Ukrainie obronę suwerenności i integralności terytorialnej. Rosja sama mogłaby zakończyć tę wojnę już dzisiaj, gdyby tylko chciała. Dopóki nie będzie mieć takiej woli, zamierzamy wzmacniać Ukrainę na polu walki, by miała jak najmocniejszą pozycję w przyszłych negocjacjach. Pentagon poinformował, że najnowszy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy obejmuje amunicję do systemów HIMARS, pociski artyleryjskie 155 mm, amunicję kalibru 25 mm, sprzęt do usuwania przeszkód oraz po raz pierwszy mosty czołgowe. Mogłyby one zostać wykorzystane przez Ukrainę w potencjalnej ofensywie w celu odzyskania terytorium zajętego przez siły rosyjskie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Blisko 1000 osób wzięło udział w Zamościu w milczącym marszu przeciwko przemocy. To reakcja mieszkańców na śmiertelne pobicie 16-letniego Eryka. Dziecko, które traci życie tak naprawdę przez rówieśników, to jest coś naprawdę strasznego. Nie mogę się oderwać od tej myśli, że ja z nim chodziłem do podstawówki, się przyjaźniliśmy i że już go nie będzie. Chłopak biały dzień został po prostu zamordowany. Niedawno byłam właśnie tam, gdzie go zamordowali. To jest tak widoczne miejsce, to jest dla mnie najbardziej szokujące. Dlatego tu jesteśmy, bo to mógł być każdy z nas i trzeba reagować. Niesprawiedliwość, frustracja, wszyscy jesteśmy zszokowani. Ktoś z nich mógł powiedzieć stop. Mogli po prostu przestać, a oni robili to do końca. W związku ze śmiertelnym pobiciem 16-latka zatrzymano 17-latka i jego 2 o rok młodszych kolegów. Najstarszy usłyszał zarzut dotyczący pozbawienia życia. Grozi mu do 25 lat więzienia. Został aresztowany na 3 miesiące. 2 pozostałych usłyszało zarzuty uczestniczenia w pobiciu. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o umieszczenie ich w schronisku dla nieletnich. Komisja rewizyjna Rady Warszawy zbada aferę śmieciową w stolicy. Tak zdecydowali radni, którzy zebrali się wczoraj na nadzwyczajnej sesji. Zwołano ją na wniosek klubu PiS w związku z zatrzymaniem sekretarza stolicy Włodzimierza Karpińskiego. Działanie systemu gospodarowania odpadami w stolicy i polityka antykorupcyjna miasta to tematy dyskusji podczas specjalnej sesji Rady Warszawy. Informacje na temat gospodarki odpadami przedstawiali wiceprezydenci miasta Michał Olszewski i Tomasz Bratek. Prezydenta Rafała Trzaskowskiego nie było. Fakt, że nie ma z nami prezydenta Warszawy, uważam osobiście za skandaliczny. Mówił przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Figura. Radni domagali się zwolnienia aresztowanego sekretarza miasta, który jest jedynie zawieszony. Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Jarosław Szostakowski mówił, że dopóki nie ma wyroku sądu, obowiązuje domniemanie niewinności. Zaznaczył, że Koalicja Obywatelska również chce dogłębnego wyjaśnienia tej sprawy. Korupcji trzeba przeciwdziałać wszystkimi możliwymi metodami. Według CBA Włodzimierz Karpiński miał przyjąć łapówki na łączną kwotę 5 milionów złotych. Nie przyznaje się do winy. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Organizacja Narodów Zjednoczonych potępiła skazanie na 10 lat pozbawienia wolności białoruskiego laureata pokojowej Nagrody Nobla Alesia Białackiego. Wyrok ogłosił wczoraj sąd w Mińsku. Wysoki komisarz ONZ wezwał do zaprzestania prześladowań obrońców praw człowieka. Wcześniej komitet przyznający pokojową Nagrodę Nobla potępił wydany na Białorusi wyrok wobec Białackiego. Został on skazany na 10 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. 3 innych działaczy założonego przez niego Centrum Praw Człowieka Wiosna otrzymało karę od 7 do 9 lat pozbawienia wolności. Obrońców praw człowieka oskarżono o finansowanie działań zagrażających porządkowi publicznemu i o przemyt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce, teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. W takie dni nigdy nie wiem, od czego zacząć, bo mamy sportową klęskę u rodzaju. Medale w Stambule i Planicy. W kulturze fizycznej niech tym razem wygra kultura. Zaczynam zatem od srebrnych medali pań wywalczonych podczas halowych mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Najpierw przeambitna Andriana Sułek, która poprawiła rekord świata, ale mimo genialnego startu była dopiero druga w pięcioboju. Nikt nie pamięta nigdy srebrnych medalistów. Każdy mi tylko przykleja łatkę, że ta dziewczyna jest niesamowita, ale ja nie wygrywam. Kolejny wielki sukces wicemistrzyni Europy w siedmioboju i wicemistrzyni świata w hali. Wczoraj w każdej z konkurencji biła albo wyrównywała rekordy życiowe. Po złoto sięgnęła Belgijka Nasifatu Thiam, która wynikiem 5055 punktów ustanowiła rekord świata. Wynik Polki to 5014 punktów i na pocieszenie rekord Polski. A teraz wyścig szybkobiegaczek zakończony srebrnym medalem Ewy Swobody na 60 metrów. Ewa była już mistrzynią Europy, biegała szybciej, ale wczorajsze 7 sekund i 9 setnych wystarczyło tylko na srebro. Było dużo emocji, ale troszeczkę start mi nie wyszedł. Nie jestem zadowolona, bo w eliminacjach był dużo lepszy start, ale to wszystko przez to, że mi już brokat schodzi z głowy, na pewno. Fajnie, bardzo się cieszę, że jestem wicemistrzynią Europy. Dało mi to takiego kopa. Teraz już było zmęczenie, taka sinusoida, potem byłam zdenerwowana i teraz znowu jestem szczęśliwa. Gratulujemy. Złoto dla Szwajcarki Mujingi Kambundji, która osiągnęła równe 7 sekund. W Stambule powoli zaczyna się sesja poranna. Lekka atletyka nazywana jest królową sportu, ale zimą w Polsce niepodzielnie panują skoki narciarskie. Mamy drugi medal Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w Planicy. Przed tygodniem złoto na normalnej skoczni wywalczył Piotr Żyła. Wczoraj na dużym obiekcie po brąz sięgnął Dawid Kubacki, którego start ze względu na kontuzję pleców niemal do ostatniej chwili stał pod znakiem zapytania. Sytuacja się zmieniała dość dynamicznie i prawda jest taka, że był ten okres czasu, w którym rzeczywiście się zastanawiałem, czy w ogóle tutaj jakikolwiek skok oddam, ale z dnia na dzień zaczęło się robić coraz lepiej. Byłem w stanie skoczyć w kwalifikacjach na małej, dość solidnie też walczyć w konkursie, więc później wszystko jest możliwe i myślę, że to udowodniłem. Złoto dla Słoweńca Timiego Zajca, srebro zdobył Japończyk Yoyu Kobayashi, czwarty był Kamil Stoch, co po tak nieszczególnym sezonie wymuszonym słabszą formą przerwie jest wynikiem wybitnym. Do tego wspomniany Żyła dziewiąty, Aleksander Zniszczow zajął 23 miejsce. W Mistrzostwach Świata w łyżwiarstwie szybkim 8 miejsce Damiana Żurka na 500 metrów, Piotr Michalski 11, Marek Kania 14 i dla porządku jeszcze ekstraklasowe wyniki piątkowych meczów. Stal Mielec zacnie ugościła Piasta Gliwice u siebie, przegrywając 0-2. Lech Poznań rozbił Lechię Gdańsk 5-0. Dzisiaj więcej rozpogodzeń na wschodzie. W całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 1 stopnia na północnym wschodzie, około 3 w centrum, do 5 na Podkarpaciu i na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr umiarkowany i dość silny, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wspaniały głos, bogate aranżacje i brazylijskie rytmy. To był niezapomniany wieczór w Trójce. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie, niebo chodzi po ziemi. W najbliższą niedzielę po 19 przypomnimy koncert Mietka Szcześniaka, prezentujący utwory z płyty Nierówni. Do usłyszenia. Autopromocja. Na zegarze już 8,5 minuty po godzinie 7. Bed and breakfast. Looking a little smile on Fidan's face. It's a big smile. It's a big smile. Big smile. Okay, that was a small smile. Darek, zobacz, Darek włączył Darek funkcję relaksu. Urbanowicz Darek zresztą. Dzień dobry, Darku, jeszcze raz witamy. Premier League, powiedz. Jak co, przepraszam? Premier League. Co się dzieje? Szczerze mówiąc, byłem tak skoncentrowany na sukcesach naszych lekkoatletek i tak zachwycony ich wspaniałą walką, że troszeczkę wczoraj pozwoliłem sobie zapomnieć. Manchester United powrócili. Tak, prześledzę to. Nie wiesz, obiecuję, o co chodzi, zupełnie. Oczywiście, że nie. Wiesz, w piłce mam wieczne zaległości. Dosyć tego small talk. Chciałem skończyć angielski, ale nie mamy czasu, bo Raf próbował się dowiedzieć, proszę państwa. Przeczytaj sobie w internecie, dobrze? No już czytałem. Chciałem sprawdzić. Pani Areta już czeka. Wpuścimy? Tak? Ok. No proszę bardzo. There's a fire. reflection is bringing me out of the dark. Finally, I can see it crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I will leave with every part of you. Don't underestimate the things that I will do. And it's bringing me out of the dark. The scars I'm gonna remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Rolling in the deep. You had my heart inside. Today is, nie wiem czy wiesz o co chodzi, today is International Game Masters Day. No to już wiemy. Right. Tak. Role playing games. Role playing? RPG. Okay. Do you know what that means? Mogę się domyślać. RPG po polsku. Role playing game, you czyli play a role. Wcielamy się w rolę, tak? That's right, cosplay and all those crazy things. So you play a board game, it's like a gra planszowa, but it's... more fun. Wiem, że są też takie zjazdy, bo niektórzy rzeczywiście grają w te gry, nie wiem, na konsoli, na komputerze, a później jak wcielają się w te role, yes. to stają się jednocześnie tą postacią. To jest takie alter ego. That's right. Kupują specjalny kostium, przebierają się i spotykają się na takich zjazdach. To it's like you and me. Tak. You're dressed as a thing. As Elton. And I'm dressed as Rod Stewart. Yeah, all the time. Some kluczowe games for you. If you know these. Gloomhaven, mm-hmm. Mage Knight, Betrayal Legacy, Stuffled Fables. The Lord of the Rings. Nic z tego nie zrozumiałem, no nie tak zamierzam, myślałem. Ale za chwilę w naszym studiu pojawi się gość, który jest tak masterem. Tak, masterem, jest mistrzem. Something else. Yes, a games master. Mistrzem ceremonii, jeśli chodzi o RPG. Wszystko nam wyjaśni. Proszę Będziemy państwa. Widzieli, o co chodzi. Is the games master or the role master is the main person in a role-playing game. He decides what the story is, how the game will go. Czyli rozmawiamy o przewodniczącym gry, tak? Tak. Mistrz ceremonii także. Osoby, które lubią gry, są dosyć specyficzne. Przynajmniej taki jest stereotyp. You're talking about me? Nie. Nie wszystko, Raf, odnosi się do ciebie. Też gry. Drogi. Grałem. No, kiedyś grałeś. No. Dzisiaj chyba mniej grasz, ale nie wiem tego dokładnie. W naszym studiu gość, mistrz gry, mistrz ceremonii, Adrian Lewandowski. Dzień dobry, Adrianie. Dzień dobry, witam państwa. Proszę państwa, Adrian powiedział nam, że ma lekką tremę, ale na co dzień także gra, dużo rzeczy robi, ma szerokie kontakty. No właśnie, Adrianie, czym zajmuje się mistrz gry, jeśli chodzi o RPG? Zajmuję się prowadzeniem sesji gry fabularnej, począwszy od przygotowania. Często też nie tylko scenariusza, ale postaci dla graczy, jeżeli sesja tego wymaga. Mhm. A także prowadzi tą sesję, dba o bezpieczną, przyjemną atmosferę przy stole. Odgrywa postaci niezależne, drugoplanowe. I co to znaczy bezpieczna gra? To znaczy... Może być niebezpieczna? Nie w takim sensie, w jakim... Nie w takim sensie dosłownym. Po prostu tutaj mamy elementy psychodramy, prawda? Wchodzą nam pewne emocje. Odgrywając postać w tym świecie gry, mamy podobne wrażenie troszeczkę jak interakcje między postaciami scenicznymi, prawda? I jeżeli wchodzą emocje, to nie wszyscy przy stole mają ochotę to odgrywać. Pamiętajmy, że sesja RPG jest przede wszystkim... dobrą zabawą. Jasne. Prawda? Adrianie, bo tak się zastanawiam, czy my rozmawiamy o świecie wirtualnym, czy mamy do czynienia z osobami w świecie realnym, które wcieliły się w jakieś postacie i rzeczywiście nawiązują ze sobą kontakty. Jak to wygląda? Mógłbyś powtórzyć pytanie? Bo... Czy mówimy o świecie wirtualnym, czy mówimy o świecie realnym? To znaczy tak, oczywiście mamy tutaj elementy, wiadomo, świata realnego, bo wszyscy spotykają się przy stole, umawiają się na konkretną godzinę, biorą te postaci. W trakcie gry pewne elementy są rozstrzygane za pomocą rzutu kostek, żeby nie było, że mistrz gry wszystko z góry wiedział. Jasne. Jednym z najciekawszych elementów sesji RPG jest to, że nie wiadomo do końca, jak się ona skończy, że nie jest wszystko takie ustalone z góry. Czyli tak, takie, no, jak mówiłeś, scena, prawda? To jest taki teatr. Ale bez skryptów. Te role nie są rozpisane. Każdy odgrywa tak, jak mu się podoba. Czyli twoja rola jest tak, żeby poprowadzić tę grę, czy tworzyć nowe scenariusze? O co dokładnie chodzi? Zarówno chodzi o stworzenie scenariusza w przypadku mistrza gry, jak i jakieś ukierunkowanie tego, że jeżeli zbierze się grupa osób, które odgrywają różne postaci, żeby to trochę gdzieś zmierzało. Piotr jeszcze nie grał. Polecasz jakieś gry? Jakieś ciekawsze? Jak najbardziej polecam sprawdzone systemy. Na przykład? Takie jak Dungeons and Dragons, Lochy i Smoki. Aha. Tak. Jeżeli się tłumaczy ktoś... po polsku, Lochy i Smoki, tak? No, tak. Okay. Mamy tutaj taki typowy klimat fantasy rodem z Władcy Pierścieni. Z wieloma rasami, wspaniałymi lochami. Już Piotr się wyłączy. Lokacjami. To ciekawe wszystko. Okay, ciekawe, niesamowitymi przygodami. Ciekaw jestem właśnie, jak człowiek się zmienia, kiedy korzysta z tego rodzaju rozrywki, ale tak jak słyszeliśmy, także tutaj w grę wchodzi ta metoda psychoterapeutyczna, czyli psychodrama. O tym sobie też porozmawiamy. 21,5 minuty po godzinie 7. Meet me, have some courtesy, have some sympathy and some taste. Use all your well-learned politics, or I'll lay your soul to waste. Yes, we're talking RPGs, role-playing games, i według Forbesa, National Geographic, Piotrze, RPGs, role-playing games, spotykanie się w realu can actually help kids rozwojowo. It can make them work better, think for longer. Jasne. Rozmawiamy tutaj, proszę Państwa, o spotkaniach w świecie rzeczywistym, w tej rzeczywistości, której się znajdujemy. Oczywiście kontekst jest taki, że losujemy sobie na przykład kartę z postacią. Ja mogę wylosować na przykład Gandalfa i tym Gandalfem się staje. Są też inne osoby, które także losują karty. No i no właśnie, zaczyna zabawa wówczas. Naszym gościem jest cały czas mistrz gry Adrian Lewandowski. Adrianie, jakie są korzyści z takich spotkań? Bo jest ich sporo. Między innymi tak, że dzieci przychodzą na takie gry, uczestniczą w takiej zabawie. No i pytanie, jak to wpływa też na interakcje społeczne, które wszyscy, jak dzisiaj wiemy, bardzo często są utrudnione. Przede wszystkim sesja RPG jest sytuacją społeczną. Spotykają się osoby przy stole i razem coś opowiadają. Wszystko dzieje się w wyobraźni, na podstawie opisu, który powiedział mistrz gry, i deklaracji, które powiedzieli gracze, czasami oni też rzucają swoje opisy. I trzeba się na tym skupić, skoncentrować, żeby móc sobie wyobrazić ten wirtualny, chwilowo stworzony przy stole świat. Czyli bardzo mocno pobudzamy wyobraźnię. Otóż to. Musimy stworzyć nie tylko postać, powiedzieć, jak wyglądamy, ale być może opisać także warunki, które są wokół nas, czy znajdujemy się w pomieszczeniu, czy w tym pomieszczeniu jest kominek, czy jest płomień, czy duży, czy jaki jest zapach. To wszystko bardzo mocno nas rozwija. Często ta rola należy do mistrza gry, stworzenia właśnie tej lokacji, opisania, podania jej graczom w przystępnej formie, żeby wszyscy zaangażowali się w świat gry. Czasem mistrz gry też odpowiada za tworzenie postaci na życzenie graczy, ale też graczy coraz bardziej się zachęca, żeby sami kreatywnie coś wrzucali, a rolą mistrza gry jest dostosowywanie się do tego, wciąganie tego płynnie, angażowanie, jasne, aktywizowanie. Adrianie, czy ludzie się otwierają dzięki takim rozgrywkom? Jak najbardziej. Ty pracujesz także z dziećmi z autyzmem. Jakie są rezultaty takich spotkań? To odbywa się na zasadzie treningu. Nie jest to łatwe, aczkolwiek widać, że pewne deficyty są nadrabiane, że na każdym kolejnym spotkaniu takie dziecko coraz więcej rozumie tych sytuacji społecznych, coraz mniej się boi, coraz bardziej otwiera. No to co powiedziałeś, to jest jakby miejsce bezpieczne, prawda? Gdzie może normalnie to nie może tak funkcjonować, a tutaj z tobą może bezpiecznie robić to, co no, powinien robić albo należy robić, prawda? Tak, to miałem na myśli. Chodzi też o to, że w życiu nie jesteśmy w stanie wszystkiego doświadczyć. Jasne. A jeżeli przygotuję odpowiedni scenariusz, który może mieć w założeniu pewne doświadczenia, no to jesteśmy to w stanie przeżyć, poczuć się z tym. Adrianie, inaczej się pracuje z takimi dziećmi? Czy twój plan jest inny? Twój scenariusz jest inny jakoś? Tak, to wymaga więcej cierpliwości. Też jeżeli mam różnych uczestników, to muszę jakoś to dostosować, poprosić o wyrozumiałość. Ale potem uczestnicy wspierają taką osobę, więc ma nie tylko wsparcie moje, ale też wsparcie grupy. Te postaci też są tak robione, żeby każdy był wyjątkowy, każdy był w czymś dobry. I powiedz mi, ile jest w grupie zazwyczaj wtedy? 5 osób, 10 osób. Mogę prowadzić do 7 osób, aczkolwiek jeżeli trafiam na osoby z deficytami, zaburzeniami, to grupy są nieco mniejsze. Jasne. Jakie są później informacje zwrotne od rodziców? Bo to jest też bardzo ważne. Czy to także wpływa, nie wiem, na poziom koncentracji u dzieci? Różne są te informacje zwrotne, niemniej są zadowoleni. Często zdarza się, że rodzice właśnie dziękują, że ich syn nagle godzi się z porażką, że wcześniej nie umiał przegrywać, a teraz można z nim coś przerobić. Że wcześniej inne dziecko było jakimś strasznym indywidualistą, jak sobie wymyśliło, to tak musiało być, bo inaczej nie mogło tego przeżyć, a tutaj nagle ma kolegów, otwiera się na ludzi. Super. Idę zagrać Wiedźmina. Niesamowite obserwować na własne oczy takie ludzkie przemiany, kiedy człowiek się zmienia i wchodzi w pewien proces. Mistrz gry RPG, tak trochę rozmawialiśmy na ten temat w kontekście gier komputerowych, o tym, że każdy siedzi sam przed ekranem, a tutaj mamy spotkanie ludzi, budowanie społeczności, także otwieranie się i nauka także drugiego człowieka. Wszystko dzięki takim grom. Adrian Lewandowski był naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Dzięki. Trzeci Polskiego Radia. Noch wie, sehr besser find das, hat der Kleinen, fahr er gibt den Strahl. Schnaufe, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr God has opened up. Shalom. God has opened up. Shalom. Shalom. Has opened up to the world of RPGs. Beautiful to see, Piotr. Jesteś zmieniony, widzę. Odrobina. Odrobina, tak. Ale może jeszcze bardziej się zmienia. No i co myślisz? Będziesz grał? Spróbujesz? Mógłbym wziąć udział w takim eksperymencie, ale Aleksandra Radomska będzie naszym gościem za kilka minut, która działa pod szyldem Fantastycznej Kozetki i która także pewne rzeczy, jeśli chodzi o psychologię zachowania, behavior, jak to mówią na Wyspach Brytyjskich i też w Stanach Zjednoczonych, ona to analizuje, wyciąga wnioski i przedstawia je uczestnikom. So she uses RPGs to help her. Jest to osoba spostrzegawcza i o swojej spostrzegawczości także nam opowie, ale to za kilka minut. Wcześniej Taylor Swift. Anti-hero Taylor Swift, and we have heroes in RPGs and role-playing games as well. I used to play a role-playing game many, many years ago, and I found that people really opened up. W jakie postaci się wcieliłeś wówczas? I was the games master, często. Tak? I was this mistrz ceremonii. I was the one who was planning it and doing it. Czyli nie wcielałeś się w żadne role, tylko obserwowałeś, co się dzieje. Sometimes I was being the secondary players, for example. So if somebody walked in, I'd be the bar staff, or I'd be the waiter, or something like that. Prowadziłeś superwizję. całej That's grupy. Right. Yeah, yeah. Jasne. A propos superwizji, z nami kolejny gość, psycholog i psychoterapeutka Aleksandra Radomska-Budnik, czyli fantastyczna kozetka. Pod takim szyldem panią Aleksandrę można znaleźć na przykład w sieci. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry. Pani Aleksandro, czego można dowiedzieć się o sobie, albo w ogóle o człowieku, z pani perspektywy, w czasie takiej rozgrywki RPG? Jak w moim jakoś przypadku, jak sobie myślę o RPG-ach, to jest to taka trochę technika doświadczeniowa, gdzie możemy sobie poodkrywać, potestować różne zachowania, pooglądać swoje doświadczenia, też z różnej perspektywy, bo nie zawsze jest tak, że to my, wcielając się w jakąś postać, będziemy odgrywać swoje kawałki, ale możemy je zobaczyć gdzieś tam w postaci jakiegoś bohatera niezależnego, czy NPC-a, czy w postaci może jakiegoś innego gracza, graczki. I to jest, myślę sobie, taka ciekawa sprawa. To, co też myślę sobie pojawia się i możemy jakoś zobaczyć, to, że osoby grające w RPG często gdzieś tam, i to badania pokazują, wykazują się większą kreatywnością, że są Podczas gry czy w życiu? Również w życiu. Jakby te poziomy kreatywności oczywiście są badane jakoś kwestionariuszowo. Jak to się bada? Więc tak, generalnie do tej pory badania były gdzieś tam głównie robione w Stanach Zjednoczonych. W Polsce to dopiero raczkuje i z tego, co się orientuje, niektóre ośrodki badawcze już prowadzą takie badania dodatkowo. Bierze się w to, co było do tej pory robione, to bierze się taką grupę osób, które grają, grupę kontrolną, czyli osób, które nie grają, albo grupę osób, które są po prostu jakoś randomowo wzięte z ulicy, tak bardzo ogólnie to nazwę. No i sprawdza się, jak to wygląda u tych osób, czy te poziomy kreatywności jakoś się różnią znacząco. Znacząco statystycznie oczywiście i to też pewnie początkowo sprawdza się korelację, czyli że okej, ktoś gra, a równocześnie ma tą wysoką kreatywność, albo ktoś gra i nie ma tej kreatywności, albo nie gra i nie ma kreatywności, nie gra i ma kreatywność. Następnie gdzieś tam są też przeprowadzane różne takie analizy statystyczne. Nie chcę się w to zagłębiać, bo też nie czuję się od tego specjalistką. No tak, chciałem zapytać, czy to nie jest tak, że sportowcy są bardziej sportowi, na przykład wysportowani? Nie, że ludzie, którzy grają, są bardziej kreatywni, no bo gry są kreatywni. Kreatywne. Tak, tak. Też podczas gry no, mamy pewną dozę niepewności. Trzeba się umieć dostosować elastycznie do tej sytuacji, jakoś zareagować, więc tutaj dużo rzeczy może się faktycznie pojawić. Czym to różni się od psychodramy? Bo mamy taką metodę w psychoterapii, to jest narzędzie, gdzie grupa albo być może nawet w takiej relacji psychoterapeuta i podopieczny możemy wcielić się w jakąś rolę choćby naszego krewnego albo osoby, która gdzieś tam w nas jest, albo czujemy z nią jakąś więź emocjonalną, nie zawsze dobrą. A jak to wygląda w przypadku świata RPG? No to jest trochę inny kontekst, ale metody bardzo podobne do tych psychoterapeutycznych. Tak, jak najbardziej. Myślę sobie, że no RPG ma bardzo dużo wspólnego z psychodramą. Jeżeli jest wykorzystywany w takim kontekście terapeutycznym, to co może gdzieś odróżniać psychodramę od RPG-ów albo RPG od psychodramy, to rzucanie kośćmi, które są takim dodatkowym elementem tutaj, wprowadzającym jakąś niepewność, która też może być jakoś pomocna. To, co jeszcze może gdzieś tutaj się pojawiać, to te fantastyczne światy, czy jakiś taki element magiczny, być może trochę jakiejś metafory szerszej, niż gdybyśmy myśleli o samej psychodramie tak zwyczajnie. Czyli tak, że tutaj dzięki takiej sesji możemy pokonać swoje słabości. Jeśli mamy pewne lęki, jeśli mamy pewne obawy, jeśli na przykład, nie wiem, boimy się wystąpień publicznych albo opowiadania o swoich emocjach, o swoim wnętrzu, o tym, jak patrzymy na świat, jak go widzimy przed innymi osobami. Myślę sobie, że to na pewno jest ważne, żeby zaznaczyć, że no na pewno RPG takie, czy granie ze znajomymi nie zastąpi profesjonalnej pomocy psychologicznej. Tutaj to może być jakoś pomocne również, kiedy gramy ze znajomymi. I tutaj wystąpienia publiczne są świetnym przykładem, no bo cały czas musimy się jakoś eksponować społecznie jednak, grając w RPG-a, chyba że wybierzemy postać, która milczy. To by było ciekawe w sumie, jak się wtedy komunikować i kontaktować z innymi postaciami. Ale równocześnie jak najbardziej można taki sposób również sobie różne rzeczy zobaczyć, właśnie jakoś przepracowywać i właśnie można gdzieś te elementy RPG-owe też wykorzystywać właśnie w psychoterapii czy w treningach umiejętności psychologicznych. No dobrze, to takie pytanie, pani Aleksandra. Jakie pani ma sukcesy takie w ramach psychologii? Czy ktoś jest, nie wiem, bardziej śmielszy, otworzył się, zmienił, przeszedł transformację jakąś? Więc to, co gdzieś do tej pory stosowałyśmy z koleżanką, z którą współprowadzę trening umiejętności DBT, czyli z terapii dialektyczno-behawioralnej umiejętności, tam zastosowałyśmy jako taką formę dodatkową właśnie RPG. No i okazuje się, że no właśnie w takich warunkach laboratoryjnych ludzie mają szansę sobie potestować te różne umiejętności, które pokazujemy, czy te związane z uważnością, czy te związane z regulacją emocji, radzeniem sobie właśnie w sytuacjach społecznych, czy w kryzysie. A też to, co zauważyłyśmy, to dużo lepiej ludzie zapamiętują w ogóle te umiejętności, bo w takiej formie zabawowej ciekawiej się je jakoś widzi, czy jakoś ciekawiej można sobie je powtórzyć. To, co też jakoś zauważyłyśmy, to, że no właśnie występuje ten element ekspozycji społecznej, czy takiego właśnie popróbowania siebie być może w nowych rolach i osoby, które na początku startowały na samym treningu dosyć nieśmiało, z pewną dozą obawy przed innymi, zaczęły funkcjonować inaczej. To znaczy bardziej się otworzyły, więcej mówią, gdzieś są bardziej aktywne. Świetnie. No właśnie, na tym nam zależy i warto być może zrobić ten pierwszy krok, żeby spotkać się z innymi przy okazji zabawy, a jednocześnie także zacząć pracę, może na początku nawet nieświadomie, nad swoimi słabościami. Aleksandra Radomska-Budnik, psycholog i psychoterapeutka, która eksperymentuje także z grami RPG, była naszym gościem. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Adele, Ghosts Again Coming Up After Adele. Ghosts Again Coming Up. You love that song. Słuchałeś czy nie? Bo not na pierwszym yet. Miejscu, jeśli chodzi o listę przebojów, a kiedy ten utwór pojawił się, to tak z 20 razy chyba. You've been telling me about this, so we're gonna have it now. To 21. Państwa i inne miasta, Falmouth także. Falmouth, beautiful place. Falmouth, Cornwalia nas czeka po godzinie 8, ale wcześniej oczywiście serwis Trójca. I'm not afraid to die.